Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęło się wdrażanie systemu Enter-Exit na dwóch przejściach granicznych. Chodzi o to, aby zautomatyzować kontrolę osób przyjeżdżających spoza Unii. Kolejna rozmowa prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Tematem ponownie były rakiety Tomahawk. Estońska granica zamknięta do wtorku. To po tym, jak w pobliżu pojawili się rosyjscy żołnierze. Rozpoczęło się wdrażanie systemu Enter-Exit na dwóch przejściach granicznych w Medyce i Przemyślu. W kolejnych miesiącach będzie on wdrażany w innych miejscach na Podkarpaciu. System pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczać granice. Zgodnie z planem już w kwietniu przyszłego roku system będzie wdrożony w pełnej formie w tych wszystkich 29 krajach. Od tego momentu nie będziemy już stemplować paszportów podróżnych właśnie tej kategorii, którzy przyjeżdżają do Europy w ramach pobytu krótkoterminowego. Mówił rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Od grudnia do systemu EES dołączą lotniskowe przejścia graniczne w Bydgoszczy, Łodzi czy porcie Warszawa-Modlin. Podbijanie stempli w paszportach cudzoziemców zakończy się docelowo w kwietniu 2026 roku. Zastąpi je cyfrowy system, który z pewnymi wyjątkami będzie rejestrował dane biometryczne obywateli państw spoza Unii, ich dane z dokumentu podróży oraz daty podróży. Wyłączenie Polski z unijnego mechanizmu relokacji migrantów było bardzo prawdopodobne od samego początku. Tak uważa politolog i historyk profesor Roman Bakker. Wczoraj premier Donald Tusk potwierdził, że Polska ma być zwolniona z obowiązkowej relokacji, jak i z udziału finansowego w pakcie migracyjnym. Ekspert mówił w Polskim Radiu, że według założeń z mechanizmu miały być zwolnione te państwa, które przyjmują najwięcej migrantów. Przypomniał, że w Polsce przebywa duża liczba uchodźców z Ukrainy. Trzeba pamiętać, że tak zwany pakt o migracji przewidywał od początku, że z mechanizmu obowiązkowej relokacji uchodźców zostaną wyłączone te państwa, w których przebywa najwięcej migrantów. W przypadku Polski mamy do czynienia z około 2-3 milionami uchodźców wojennych z Ukrainy i tym samym było wiadomo, że punkt Polska będzie tym samym wyłączona z tego obowiązku. Relokacji. Szczegóły dotyczące obowiązków państw członkowskich w ramach paktu migracyjnego Komisja Europejska ma przedstawić w środę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu zdolności obronnych Ukrainy oraz o możliwości wykorzystania pocisków Tomahawk. To już druga rozmowa telefoniczna obu przywódców w krótkim czasie. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy wskazał, że wzmocnienie ukraińskiej obrony ma zachęcić Rosję do podjęcia rozmów pokojowych. Współpracujemy z Ameryką nad wzmocnieniem naszej obrony powietrznej i wszystkich naszych zdolności obronnych. Przede wszystkim rozmawiamy o rakietach Patriot, ale także naszych działaniach ofensywnych dalekiego zasięgu. Rosja obawia się, że Amerykanie mogą dać nam Tomahawki. Tego rodzaju naciski mogą przyczynić się do pokoju. Zełenski dodał, że omówił z Trumpem kwestie związane z sektorem energetycznym, który niedawno był silnie ostrzeliwany. Grupa rosyjskich żołnierzy była przyczyną tymczasowego zamknięcia fragmentu estońskiej granicy. Służby podkreślają, że to niezbędne działanie, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Estonia zamknęła fragmenty drogi numer 178. Jej część o długości 1 kilometra prowadzi przez terytorium Rosji. Nie można tam się zatrzymywać i opuszczać pojazdu. Estońskie media podają, że rosyjski oddział znalazł się na drodze i liczył kilku żołnierzy. Była to sytuacja nietypowa, bo stali oni bezpośrednio na drodze, z której korzystają też Estończycy. Wojskowi opuścili już teren, mimo to droga ma być zamknięta do wtorku. Klimat. W większości Polski jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu, w centrum i północy kraju jest dobra. 34% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 12 do 14 stopni. Do końca dnia zachmurzenie duże, miejscami możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Jutro na krańcach południowych oraz okresami na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie głównie od 11 do 13 stopni.

Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. A w studiu już Kasia, Katarzyna Dulnik. Dzień dobry. Dzień dobry, wolę Kasię. Dobrze, Kasia Dulnik była reprezentantka Polski w koszykówce, ale także mistrzyni Europy z 99 roku. I to warto powtarzać z tego względu, że się tak zastanawiam, kiedy nasze koszykarki powtórzą taki sukces. No ja też się zastanawiam i wciąż trzymam kciuki. Myślę, że teraz troszkę idzie to w dobrym kierunku. Właśnie odmłodzona kadra. Tak, idzie dobrze. W ogóle wydaje mi się, że w polskiej koszykówce coś drgnęło w tą dobrą stronę. Mam nadzieję, że teraz sukces chłopaków odbije się też szerokim echem w takiej kwestii promocji koszykówki w Polsce. Szóste miejsce, sukces, trzeba powiedzieć. Tak, sukces. Czy to są też efekty pani jakiejś pracy i działania? Bo słynie pani, przynajmniej w Warszawie, z tego, że zachęca pani młodzież, a nie tylko młodzież, ale także rodziny do... No, do ruszania się, do sportu. Nie tylko koszykówka. Czy myśli pani, że taki efekt takich działań to też jest to, co się potem przekłada na wyższy sport, na najwyższym poziomie? Tak, ja myślę, że tak. Znaczy nie nadawałabym sobie za dużo, że to moja zasługa, ale takich osób jak ja jest pewnie bardzo wiele w Polsce i mam nadzieję, że bardzo, bardzo wiele. Ale ta praca u podstaw, ta praca, namawianie do sportu, zachęcanie do sportu rodzinnego, co mnie bardzo fascynuje i kręci, to jest dobra droga do tego, żeby wychwytywać talenty i żeby one później zdobywały Mistrzostwo Europy. A co jest tym takiego fascynującego? Mnóstwo. Dlaczego rzeczy. Panią to kręci? Kręci mnie to dlatego, że przychodzą rodzice z dziećmi, że ja nie widzę tego, że rodzic siedzi na ławce gapiąc się w telefon czy w laptopa, a dziecko ćwiczy, tylko po prostu oni robią to razem. Bardzo mnie fascynuje to, jak chłopiec w zeszłym tygodniu powiedział: jak to, będziemy się w berka z dorosłymi bawić? Że oni w ogóle sobie tego nie wyobrażają. Że okazuje się, że mama, ta, która jest na co dzień w szpilkach, umalowana i w spódniczce, zakłada dres i biega szybciej od swojego nastoletniego syna. No właśnie, rodzice dają radę. Dają, chociaż nie, jest niełatwo. No dzisiaj graliśmy w kosza i były konkursy rzutowe i dzieci dwa razy ograły rodziców. To proszę powiedzieć to mojej córce, bo ja dzisiaj powiedziałem, że może pójdziemy w poniedziałek na pani zajęcia, a ona: tato, przecież ty nie dasz rady. Będziesz stękał, że cię boli to, tamto. Da tata radę, jak nie da rady, to postawi córce lody. No tak, ja to skądś znam, nie tylko lody, ale i też pizza. Dobre ciacho, pizza, co tam... Dobrze, to teraz pani Kasiu, proszę powiedzieć o tym najbliższym, o tej najbliższej imprezie, która będzie w Warszawie. Zresztą bardzo ważna. Tak, to jest nasza impreza, którą my robimy już po raz szósty. Ona już trwa więcej lat. To jest bardzo ważna impreza. To jest integracyjny festiwal sportu. W tym roku ma końcówkę Warszawa 2025. To jest impreza, która ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. No, to jest bardzo wzruszające. Mnie już się trochę głos łamie. Wiem, że będę tego 16, że będę uronił łezkę. W tym roku mamy w ogóle rekordową liczbę osób. To będzie 363 osoby, w tym większość z niepełnosprawnościami. Ten integracyjny festiwal to oznacza, że są też osoby pełnosprawne, które dzieci ze szkół powszechnych, które będą uczestniczyły razem z osobami z niepełnosprawnościami na różnych stacjach sportowych. Tam są różne zadania. Właśnie miałem pytać, w jakiej formie to będzie? Słucham? W jakiej formie to wszystko to będzie? To jest taki, to są stacje, na tych stacje o różnej tematyce, na przykład oczywiście jest rzut do kosza. Musi być. To nie jest nic dziwnego, ale są też, jest blespot, są łuki, jest unihokej, więc będzie też Straż Miejska ze swoim kołem Fortuny. Będzie kilka takich rzeczy, stacji, na których będą wszyscy ćwiczyli. Oni mają takie karty startowe. Na tych kartach startowych będą zbierali pieczątki i na każdej stacji dostają jakieś drobne upominki, które będą sobie wkładali do plecaczków, które wcześniej otrzymują. No i to jest po prostu bardzo przyjemne. No, jeśli ktoś z Państwa nie będzie 16 w czwartek pracował między godziną 10 a 14, to ja po prostu zapraszam na Obozową 60, na trybuny, żeby zobaczyć, jak po prostu można się pięknie bawić. Tak, my też popieramy to. Nie wiem, czy miała Pani okazję usłyszeć materiał Łukasza Firchała też o rywalizacji osób z niepełnosprawnościami z AWF-u i rzeczywiście za każdym razem to chwyta za serce i jest ujmujące, a integracja w tym przypadku jest niezwykle ważna. Tak, i to też jest, ja myślę, znamienne, że w tym roku udało nam się pozyskać kilku sponsorów, że pan prezydent Warszawy objął patronatem po raz kolejny tą imprezę, że jest też patronat PKOL-u. To wszystko świadczy o tym, że to jest rzecz potrzebna i szczerze skorzystam z okazji, mam takie marzenie. Chciałabym, żeby miasto stworzyło na wzór senioriady, taką olimpiadę dla sportowców na stadionie, dla sportowców z niepełnosprawnościami, żebyśmy mogli się raz w roku spotkać, żeby to było naprawdę kilkaset, 700, 1000 osób, które zapełnią trybuny i te osoby, które będą ćwiczyły, biegały, zdobywały medale. I chciałabym, żeby to było poprzedzone zajęciami, które by były prowadzone w dzielnicach. To jest takie moje ostatnie marzenie. Ale patrząc Pani głęboko w oczy, mam wrażenie, że w Pani przypadku marzenia się spełniają. Tak. Spełniło się sportowe, także spełni się organizacyjne. Mam nadzieję, że tak. Moje dzieci mówią, że mama całe życie na farcie, więc trzymajmy się tej wersji. A czy amatorska szkolna liga koszykówki wciąż funkcjonuje? Tak. W tym roku nie funkcjonowała z mojej winy, bo przegapiłam termin składania dokumentów. Tak się też zdarza, jak się dużo rzeczy robi. Ale była w zeszłym roku wznowiona. Zresztą ona była inspiracją do tego, żeby Ministerstwo Sportu stworzyło te ligi szkolne, zdaje się, one się tak nazywały. Więc ta moja amatorska szkolna liga była dokładnie przeglądana, żeby stworzyć ten program. To bardzo miłe. I będzie jeszcze. Jest też mikrobasket, taka koszykówka dla najmłodszych dzieci, którą podpatrzyłam u Litwinów i która też 2 lata temu po raz pierwszy zrobiliśmy. Małe dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 lat grają 2x2x2 kosze. To też warto zobaczyć. Też jest koszykarski powsin. Jest też koszykarski powsin, tak. No to miałem okazję zobaczyć. Wygląda to bardzo dobrze i poziom też jest całkiem niezły. Tak. No w tym roku były 4 turnieje. To jest... Basket amatorski. Basket amatorski, tak. No to jest to, co dla mnie jest taką kwintesencją. Bo nie chodzi o to, żeby... wszyscy byli mistrzami. Jakby nie może być celem zdobycie mistrzostwa. Celem ma być aktywność sportowa i to jest ta droga. Nie sam cel, tylko chodzi o tą drogę, o aktywność, o to, żeby wszyscy uprawiali sport, bo tak naprawdę to jest prewencja naszego zdrowia. Oczywiście, jak głowa potem dobrze działa, tak, jak się poruszamy. Endorfinki, tak. Gdzie szukać wszelkich informacji? No, ja jestem najbardziej aktywna na Facebooku, wiem, że to młodsi powiedzą, że to już jest... Ale u nas wszyscy troszkę, słuchają. Tak, tam ja jestem najbardziej aktywna i tam wszystko wrzucam. Wiem, że informacja o tym turnieju integracyjnym Festiwalu Sportu będzie też w Polskiej Agencji Prasowej, więc też jest mi miło, mam nadzieję, że ona będzie rozpowszechniona. Ponoć też były reklamy w tramwajach. I na stronie Fundacji Kasi Dulnik? Tak, też. I na stronie Fundacji Kasi Dulnik też. Mam nadzieję, że tam będzie. Jak usiądę, przyjdę, to dzisiaj może wrzucę. Wspaniale. Tak, no to zapraszamy i oczywiście też zachęcamy do aktywnego udziału, żeby ruszać się, a przede wszystkim grać w koszykówkę. No może inaczej, przede wszystkim ruszać się i trochę grać w koszykówkę. Tak, no wiecie, koszykówka jest najpiękniejszą dyscypliną i też bardzo rozwijającą. Nie ma drugiej takiej. Kasia Dulnik, przepraszam, była gościem w trzeciej stronie gościnią. Medalu. Gościnią, tak jest. Dziękuję. Mogę być gościem. Dobrze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Już jesień nastąpiła, zima powoli sprawi, że będziemy na bojerach śmigać, ale to jeszcze ostatnie podrygi, żeby jednak pożeglować. Mistrzostwa Polski klasy MOD. Tu jest foil główny, main foil z lotką, jak w samolocie, oraz foil tylny. I na każdego foila trzeba trochę poświęcić czasu, żeby to dobrze poskładać. Jak normalna łódka posiada ster i miecz, żeby się poruszać w wodzie i nią kontrolować. Mateusz Szweda. Tak, tutaj również jest ster i coś na podobie miecza, natomiast na dole jest hydroskrzydło. Czyli to jest wykorzystanie tej samej zasady, która pozwala samolotom latać, tylko że zamiast tego skrzydła opływać powietrze, opływa je woda. No i to sprawia, że generuje się siła, która po prostu tą łódkę fizycznie wynosi z wody. Nie jest niczym niezwyczajnym dla tych łódek, żeby osiągać prędkości 40, 50, nawet 60 km na godzinę. Porównując do łódek o tej samej wielkości, tylko które są w konwencjonalny sposób zbudowane, no to po prostu jest jak przyrównywanie malucha do Formuły 1. Beniamin Kobierski, prezes klasy FIN, obecny po wczorajszych wyborach. Klasa się bardzo mocno rozwija. Na tegorocznych Mistrzostwach Polski wystartowało 47 Finów. Stajemy się, można powiedzieć, postolimpijską potęgą. Także lżejsi zawodnicy mogą startować. Klasa skupia też dużo mastersów. Można startować też w wieku powyżej 60, powyżej 70 lat. Fajny wiaterek, powiało, no ale mogłoby być ze 3 stopnie więcej. Z minus 15. Bartek Szydłowski, reprezentuje klub Sailing Legia. W tym sezonie mieliśmy 10 regat do Pucharu Polski. Po raz trzeci wygrałem Puchar Polski, obroniłem tytuł mistrza Polski w tym roku, więc w sumie udany. Milena Maciuszko, zawodniczka Sailing Legia, startująca w klasie Europa. Cieszymy się, że Europa wróciła na Zegrze. W zeszłym roku były pierwsze regaty, w tym roku już są regaty pucharowe. Jest to dawna klasa olimpijska. Kiedyś kobiety się ścigały w tej klasie na olimpiadzie. Nasze zawodniczki również reprezentowały. To była Weronika Glinkiewicz i Monika Bronicka. Została ta klasa wycofana. Można ją nazwać trochę tak baby fin, bo to jest taka mniejsza wersja fina. Bardzo techniczna klasa, trudna i ucząca żeglarstwa. To jest takie marzenie spełnione po latach, o którym zawsze marzyłam i 6 lat temu postanowiłam je spełnić. Nie myślałam wtedy jeszcze o żeglarstwie regatowym, więc ja jestem przykładem tej osoby, która może zacząć żeglarstwo w każdym wieku. Zaczęłam, były początki trudne, ale idziemy do przodu. A na Oceanie Zegrzyńskim z mikrofonem pływał Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu. Liga NHL, najlepsze hokejowe rozgrywki na świecie, wróciła do rywalizacji. Za nami inauguracja i pierwsze mecze. Hokeiści walczą na kanadyjsko-amerykańskich lodowiskach, a z kolei koszykarze NBA złożyli wyjątkową wizytę w Chinach. Jan Pachlowski. To będą wyjątkowe rozgrywki dla hokeisty Washington Capitals Aleksandra Owieczkina. Właśnie mija 20 lat od momentu, kiedy zadebiutował w NHL. W marcu Rosjanin pobił historyczny strzelecki rekord Wayne'a Greckiego. Przed sezonem Owieczkin miał na swoim koncie 897 bramek i w najbliższych miesiącach będzie tylko śrubował swoje fenomenalne osiągnięcie. Posłuchajmy Aleksandra Owieczkina. Nie odpowiem na pytanie, czy myślę o sportowej emeryturze. Wciąż gram. Wciąż cieszę się z tych momentów, które spędzam na lodowisku grając w hokeja. To mój 21 sezon. Co roku z radością wracam do rywalizacji. Czerpię z tego satysfakcję. Ready to drop the puck on a new season in the National Hockey League. Rozpoczęty właśnie sezon będzie ostatnim z 82-meczowym harmonogramem, który w kolejnym sezonie zostanie wydłużony do 84 spotkań. W trakcie rozgrywek przewidziano przerwę w połowie zmagań na zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 roku we Włoszech. Sezon zasadniczy skończy się w połowie kwietnia. Mistrzostwa bronią hokeiści Floridy Panthers, ale to Edmonton Oilers, Colorado Avalanche i Carolina Hurricanes. To te zespoły są uważane za zdecydowanych faworytów sezonu. Inne drużyny, takie jak Vegas Golden Knights, Dallas Stars i Toronto Maple Leafs, również są postrzegane jako silni kandydaci, a wśród potencjalnych faworytów znajdują się Columbus Blue Jackets i Ottawa Senators. Mamy też do czynienia z finansowym rekordem wszechczasów w NHL. Minnesota Wild podpisali nowy kontrakt ze swoim napastnikiem, Rosjaninem Kirillem Kaprazowem. To najwyższa finansowa umowa w rozgrywkach. 8-letnia umowa warta jest 136 milionów dolarów. Oznacza to, że Rosjanin rocznie rekordowo będzie inkasował 17 milionów dolarów. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Chin. NBA is looking to make a comeback in mainland China and testing the waters after a multi-year hiatus. This around backlash around Hong Kong's 2019 pro-democracy protest. Liga NBA wróciła do państwa środka. W Chinach rozegrano dwa spotkania sezonu przygotowawczego pomiędzy Brooklyn Nets a Phoenix Suns. NBA z powodu konfliktu nie była obecna w tej części świata przez 6 lat. Najlepsze koszykarskie rozgrywki na świecie w ramach światowej promocji rozgrywają swoje spotkania zarówno w sezonie przygotowawczym, jak i już w rywalizacji mistrzowskiej w Europie, Meksyku czy Azji. NBA w komunikacie podkreśla, że obecne działania mają być sposobem na odbudowę relacji z chińskimi kibicami, mówi komisarz ligi NBA Adam Silver. Koszykarscy kibice w Chinach są niesamowici. Tak naprawdę jest ich więcej niż wynosi cała populacja Stanów Zjednoczonych. Nie graliśmy tutaj od kilku lat i uważam, że jest to dla nas stratą. Mamy dalekosiężne plany współpracy z chińską stroną. Podpisaliśmy właśnie umowę na współpracę z tutejszą Państwową Federacją Koszykówki. Chińska liga jest bardzo prężna. Pekin znacząco inwestuje też w samą krajową reprezentację. W naszej lidze też mamy graczy wywodzących się z Chin. To są wartościowi koszykarze rokujący na przyszłość. Wcześniejszy konflikt pomiędzy obiema stronami rozpoczął się w 2019 roku. Wówczas menedżer Houston Rockets zamieścił kontrowersyjny dla Pekinu wpis popierający protesty w Hongkongu. Chińczycy zawiesili wówczas transmisję z NBA w ciągu ostatnich lat. Wzajemne stosunki zaczęły jednak wychodzić na prostą. Wartość spółki NBA China, zarządzającej działalnością amerykańskiej ligi w państwie środka, wyceniana jest na około 5 miliardów dolarów. Z Chicago dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. W eliminacjach Mistrzostw Świata trwa mecz Holandii z Finlandią. Holendrzy prowadzą 2-0. To jest 30. minuta spotkania. Opinie Stefana Szczepułka, dziennikarza Rzeczpospolitej, cenimy szczególnie. To jeden z naszych dziennikarskich mentorów w każdej sportowej sprawie. Bardzo ciekawie opowiada, ale też ciekawie opowiada o muzyce. Teraz przy okazji konkursu Chopinowskiego. Więc czym jest konkurs Chopinowski dla Stefana Szczepułka? Chciałbym powiedzieć, że wszystkim i czekam na to zawsze, co 5 lat, naprawdę, ale nie chcę tutaj w jakąś patos wpadać. A jakbyś spytał każdego innego Polaka, czym dla niego jest konkurs chopinowski, to co by odpowiedział? Że Chopin jest symbolem polskiej muzyki, polskiej kultury. Właściwie każdy zna Chopina, każdy się zna na Chopinie, tak jak na piłce. Każdy musi zabrać głos, coś powiedzieć, nawet ci, którzy widzą fortepian raz na 5 lat. No to trochę tak jak z kibicami piłki nożnej, że no, każdy ma swoje zdanie, mimo że większość z tych osób wypowiadających się w życiu nie była na boisku albo nie widziała meczu. No to ja jestem, jeśli chodzi o Chopina i o konkurs, jestem podobnym przykładem, ponieważ ja sam nie znam nut, nie gram na fortepianie, ale no gdzieś tam mam to w głowie, ja bardzo lubię i bez piłki można żyć, ale bez muzyki nie można, a bez Chopina szczególnie. To wzrusza człowieka. Łapiesz się na tym, że zaczynasz oceniać tych uczestników, masz swoich faworytów, więc pod pewnymi względami to przypomina rywalizację sportową. Ty też jesteś człowiekiem, który w Filharmonii bywa i uczestniczy w konkursach. Kiedy był ten pierwszy konkurs twój w Filharmonii Narodowej? W 70 roku, kiedy wygrywał Gary Colson, to ja wtedy byłem, już nie pamiętam, na którym roku studiów, z Uniwerku do Filharmonii jest blisko i biegałem na przesłuchania. Tych kolejek wcale takich długich wtedy nie było. Teraz poszedłem, jakoś tam dobrzy ludzie dali mi tę wejściówkę, bo gdybym stanął w tej kolejce, to pewnie bym się nie doczekał. Po prostu kolejka jest już na ulicy Jasnej, czy na Sienkiewicza. Teraz mówię już o tym konkursie. Miałem miejsce na balkonie. Prowadzący przedstawiał jury te nazwiska. Gary Olson, Dan Tykson, Piotr Paleczny, Juliana Avdijewa, Kevin Kenner, no, Nelson Gerner, no wiemy się, jest 17 jurorów. Ja miałem ich jakieś 15 metrów od siebie i wiesz, przecież to jest Galacticos muzyki, nie? I ja tutaj jestem, wiesz, no nie wiem, no na mnie to strasznie działa. Tym bardziej, że no wielu z tych wykonawców, no słyszałem, no już tego Olsona, no to zwłaszcza, no bo no to właśnie mój pierwszy zwycięzca, czyli ten rok 70. No i potem to aż chodziłem tak, ale pamiętam bardzo dobrze ten z 75 roku, kiedy wygrał Zimmerman. pierwszą nagrodę w wysokości 60 tysięcy złotych i złoty medal panu Krystianowi Cymermanowi. Skoro Krystiana Cimermana teraz wspomniałeś, to też porównując do piłki nożnej, do sportu, kibicowanie, to, że gra Polak, jakie to ma przełożenie właśnie na odbiór kibiców Filharmonii Narodowej? Wydaje mi się, że dawniej to sprzyjanie Polakom, kibicowanie Polakom było bardziej widoczne. O, dzisiaj gra Polak. No, nasz gra, prawda? Kibicowanie Polakom było zawsze i zrozumiałe, i bardzo widoczne. A teraz nie wydaje mi się, żeby to było aż tak. Jednak no, mieliśmy ile tam 13 Polaków, jedną pianistkę, która zresztą bardzo mi się podobała, nazywa się Zuzanna Sejbuk. Niestety nie weszła do drugiego etapu. Tak się ładnie śmiała do tego fortepianu. Widać, że jej to sprawia przyjemność. Ja pamiętam, jak Arsene Wenger mówił na zakończenie swoich odpraw przed wyjściem na boisko do piłkarza Arsenalu. To teraz idźcie na boisko i się bawcie piłką. To ma sprawiać przyjemność, prawda? Oczywiście to jest ich życie, tych pianistów. No, od tego, które miejsce oni zajmą, jak wypadną, zależy ich przyszłość, no bo to się przekłada na liczbę zaproszeń, recitali, koncertów, kontraktów i tak dalej, i tak dalej. To jest zrozumiałe. Jak to ocenić? Na jakiej wadze to wszystko położyć? Co tu jest lepsze? Nie sposób tego ocenić. Jamal czy Dembele? Właśnie coś takiego, no tak, to jeden jest mistrzem i drugi jest mistrzem. Messi czy Cristiano Ronaldo. Chociaż tutaj akurat ja nie mam wątpliwości. Tutaj masz ich 20 tak naprawdę. Właśnie o to chodzi. Wracając jeszcze do twoich pierwszych konkursów, wspominałeś, że na zły czas trafił konkurs szopenowski, chyba właśnie ten wspominany przez ciebie wcześniej, bo Legia grała wtedy w europejskich pucharach ze Standardem Liège i ty miałeś dylemat, gdzie być. Rzeczywiście w roku 70 Legia grała ze Standardem Liège, ale tuż po konkursie szopenowskim. Jeszcze dziennikarzem nie byłem, ale miałem ten problem, zresztą przez wiele lat miałem. Jeśli się pokrywały terminy jakiegoś meczu z jakimś atrakcyjnym koncertem w Filharmonii, to ja się zastanawiałem, co wybierać i prawdę mówiąc, to częściej wybierałem Filharmonię. A jakbyś miał na narodowym teraz ćwierćfinał, powiedzmy Euro, z udziałem Polaków i w tym samym czasie finałowe przesłuchanie na konkursie szopenowskim? Co byś wybrał? W związku z tym udzielę odpowiedzi dyplomatycznej. Ja jeszcze pracuję, więc musiałbym być na stadionie. A czy Filharmonia porusza jakąś dzikość serca, taką kibicowania, którą odczuwasz na stadionie? Bo czytając na przykład, co się działo, kiedy Pogorelicz nie dostał się do finału, kiedy Marta Archerich tak naprawdę opuściła jury w formie protestu, to rzeczywiście tam było na granica jakiś zamieszek, to chyba wydaje się, że to jest właśnie ta granica pomiędzy tym, co kibicowanie może wywołać, a co może wywołać właśnie to oczekiwanie na to, kto wygra konkurs szopenowski. Ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, i to wiele było takich przypadków w historii konkursu, no bo to jest Iwo Pogorelicz. Nigdy nie jest tak, że wszyscy się godzą z decyzją jurorów. W tym roku mamy przykład tego Marcina Dubiela. Zdaniem wielu specjalistów był nawet jednym z faworytów, a nie wszedł do drugiego etapu. No i bywały też w historii konkursu takie przypadki, z jakimi mamy do czynienia czasami w sporcie właśnie. I to jest rok 75, czyli zwycięstwo Cimmermana, kiedy do etapu weszła Elżbieta Tarnawska i nie przystąpiła do wykonania koncertu, dlatego że została tak zniszczona przez ludzi, którzy uważali, że ona zabrała miejsce ich ulubieńcowi, czyli takiemu Kanadyjczykowi, który nazywał się Hendrickson. Zobacz, nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, żadnych tam Instagramów, Facebooków i tak dalej. I tą kobietę, która dzisiaj jest bardzo cennym profesorem pianistyki, Elżbieta Tarnawska, ją po prostu zaszczuto. Ona tego wszystkiego nie wytrzymała, ją wykończono. I to też jest jakiś taki przykład tego, czym ten konkurs może być, że on czasami przybiera jakieś takie formy patologii. I to wszystko czyni rywalizacja. Kiedyś, jak był też rok 55, na konkurs przyjechała, była gościem honorowym królowa Elżbieta Belgijska. Miała rezydencję swoją w Pałacu Myśliwickich w Łazienkach, a jej takim Ciceronem po Warszawie był Jarosław Iwaszkiewicz. Podczas tego konkursu i Iwaszkiewicz wtedy już wyraził taką opinię, że zbyt często publiczność w Filharmonii Narodowej przypomina mu publikę z hali Mirowskiej, co było ewidentnym nawiązaniem do zachowania się publiczności podczas walk bokserskich przede wszystkim. I jeszcze powiedział coś takiego, że jego zdaniem konkurs chopinowski nie powinien mieć charakteru rywalizacji sportowej. A Jerzy Waldorf, po wysłuchaniu Poloneza Azduro, który wszyscy znają, gdzie tam jest taki pasaż, to on mówił, że oni to grają, jakby konie na służewcu biegały. A to jest Chopin, to jest Chopin. Ale dlaczego mi się to wszystko przypomniało? Bo jest jeden ewidentny związek Chopina z piłką nożną, nie wiem czy wiesz. Otóż w miejscowości Sanniki koło Łowicza, której to miejscowości był na wakacjach Chopin, jest klub sportowy, który nazywa się Chopin, pisany przez SZ i ma adres na ulicy Chopina pisanej przez CH po francusku. Ale klub AC Parma, jego pierwsza nazwa brzmiała Verdi. Jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl, to jest głód. Głód konkursu chopinowskiego. Coś, co w sporcie zanika, w piłce nożnej. Jest tego nadmiar, przesyt. Już naprawdę czasami mamy dość tego wszystkiego. A tu jednak wciąż zachowuje się coś, co jest unikalne, czyli czekamy. Teraz 4 lata, bo była pandemia, ale 5 lat. I tutaj trochę tak jest, prawda? To wyznacza nasze życie. Rytm życia. No może nie wszystkim, mnie na pewno. Po prostu na konkurs chopinowski się czeka. A jak się kończy, to jest wielki ból. Zależy się od tego, kto wygra. Znaczy tak, no nie samą piłką człowiek żyje, bo by nie wyżył. No. A Chopin to jest Chopin. Zbierasz też programy konkursu chopinowskiego. Tak, mam wszystkie programy od roku 55. Ten pierwszy nawet z autografami uczestników, czyli tam jest Adam Harasiewicz, Futsong, tak. No wszyscy. Generalnie lubię zbieram nie tylko koszulki piłkarzy, ale i programy z konkursów chopinowskich, jak widać. Jedno i drugie jest mi bardzo bliskie. Dziękuję Stefanie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo ja. I zachęcamy wszystkich do słuchania. Chcecie być bogaci? Słuchajcie Chopina. Adam Malecki rozmawiał ze Stefanem Szczepłukiem. Ciemne klapki przejścia znikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jak opłatek. Nikomu nic. Norbert zerknął i mówi, 10-0 będzie. Nie, na razie jest w meczu Holandii z Finlandią 3-0, ale no, kto wie, kto wie. A która minuta? 45. No za chwilę koniec pierwszej połowy. Dobrze, a w Warszawie odbył się dziś siódmy bieg z radością. Uczestnicy mogli wybrać dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. Były też biegi dzieci i piękny cel charytatywny w tle. Cześć, Jacek Olszewski. Jak się dzisiaj biegło? Chyba dobrze się biegło. Temperatura była całkiem fajna, też cieki malutki pokrypywał, więc straszna była szymka, ale bardzo dużo ludzi. Cieszę się, że w ogóle udało mi się przebiec 5 kilometrów. W ogóle nie wyglądasz na zmęczonego. Tak, nie wyglądam jeszcze. Nie powiem, że to jest lata treningu, bo w ogóle nie trenuję. Damy jakby biegam sporadycznie ze dwa razy w tygodniu, ale widzę, że to przynosi bardzo fajne rezultaty. Natalia Puciła. A tobie jaki czas? 21 minut rób to. Bo ty strasznie szybko biegasz. Czy ja wiem, ale dobrze się przygotowywałam, więc mam co chciała. Jakie wrażenia z trasy? Trasa super, bardzo szybka. No szkoda, że trochę deszczu było, no bo jednak ślisko. Więc myślę, że gdyby nie to, to jeszcze kilka sekund bym urwała, ale super zabawa, fajnie. Od jak dawna biegasz? Przygotowuję się z trenerem od roku. Ale sport w moim życiu jest od zawsze, więc kondycja jest dobra. A jakie inne dyscypliny? Trochę pływałam, trochę tańczyłam, boks trenowałam, tak to trochę wszystko po trochu. Jestem Michał Witek. Ile lat masz, Michał? 13. Biegłeś dzisiaj na piątkę? Tak, tak. Był twój pierwszy bieg? Nie. Jaki czas? Zerki. 25-37. No to super. A ty uprawiasz bieganie, czy też inne sporty? Gram w piłkę nożną, ale też biegam często. A na jakiej pozycji grasz w piłkę nożną? Środek pomocy. To ty jesteś kreatywnym graczem? Tak. Lubisz grać w tłoku? Tak, lubię. A dla ciebie jest większą satysfakcją, jak zrobisz taką super asystę, dasz gościowi, że wyjdzie sam na sam, czy jak strzelisz sam gola? Jak podam. Nagra? A na nazwisko? Szazowska. Jak się biegło, pani Magdo? Bardzo dobrze. Na piątkę czy na wychę? Na piątkę. Jaki czas? 21 minut i 3 sekundy, bo jest super czas, tym bardziej, że to jest moja życiówka z tego roku. Wow, a jaka trasa? Szybka? Bardzo szybka. Trochę zakrętów, popadało miejscami tu o ślisko, więc kto wie, może gdyby nie na żliskość, to by było 21 złamane. A jakie plany na niedzielę, resztę niedzieli? Odpoczynek, regeneracja. I dobry posiłek. Oczywiście to podstawa, na razie banan. Robert Korzeniowski. Jak to się udało, Robert, dzisiaj? Ja właściwie nie wiem, jakiej funkcji dzisiaj tutaj nie pełniłem, ale mam wrażenie, że ten bieg po prostu jest własnością nas wszystkich. Wiesz co, tak są tutaj liście reprezentowane całe rodziny. Tata, mama, dziecko, brat, siostra. My się wszyscy znamy, od lat się spotykamy tutaj. I wiesz, jeżeli myślimy o sposobie na taką fajną niedzielę, a poza tym na taki impuls do tego, żeby coś dobrego, fajnego robić, no to jest właśnie takie miejsce, gdzie trzeba się spotykać i coś dobrego robić. Poza tym tu jeszcze był cel charytatywny. Biegaliśmy dla Julki, zbieraliśmy pieniądze dla niej. To zawsze pomaga jeszcze w takiej mobilizacji porannej. Ach, wyjdę, zrobię to jeszcze dla kogoś więcej niż dla siebie samego. Maja Koszczewska, prezes Fundacji Żyj z Radością, prezes Grupy Radość. Maju, rozmawiamy po całym wydarzeniu. Byłem po raz pierwszy tutaj u was. Wspaniałe wydarzenie, wielotysięczne, super energia. Jak ty to oceniasz z własnej perspektywy? No teraz to mi ciężko cokolwiek powiedzieć, bo schodzi adrenalina i cały stres, ale czuję ogromną radość i no na pewno unoszę się parę centymetrów nad ziemią. A co jest dla ciebie osobiście najważniejszego w tej imprezie? Chyba to, że potrafimy tak ludzi zjednoczyć i spowodować, że z chęcią tutaj do nas przychodzą, że uprawiają sport, całe rodziny i dzieci, i rodzice, i dziadkowie. A druga rzecz, że też ludzie przypominają sobie o tej empatii wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec takiego małego człowieka. Dużo rzeczy mnie tutaj dzisiaj ucieszyło. I to twoje dziecko bardzo urosło. Urosło, tak, bardzo, aż się boję, co będzie dalej. Na miejscu był Krzysztof Łoniewski, a Trójka była patronem medialnym biegu z radością. Trzecia strona medalu. Ligi zagraniczne nie grają, ale reprezentacje owszem, reprezentacja Włoch na przykład, która wygrała 3-1 z Estonią, no ale z podziwem patrzy cały czas na wyczyny Norwegów, którzy uciekają Włochom, no i Azzurri. Kto wie, czy zakwalifikują się na mundial. Jak wyglądał ten mecz z Estonią? Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z tytułem na pierwszej stronie: wreszcie widzimy prawdziwą składrę Azzurra, a w środku można wyczytać: kompletna zmiana mentalności. Napastnicy strzelają gole, a drużyna ma w głowie tylko jedno – atakować, atakować i wygrywać. Najlepiej prostopadłymi podaniami z pierwszej piłki. Tyle La Gazzetta. Trener Gattuso też chwalił swoich piłkarzy. Najważniejsze to kreować grę, można spudłować, nawet karnego. A my wykreowaliśmy sporo. Muszę podziękować chłopcom za zaangażowanie i wolę walki. Rośniemy. Jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy ten mecz w ręku od pierwszej do ostatniej minuty. Faktycznie kilka błyskawicznych włoskich akcji mogło zachwycić. Świetnie zagrali Esposito, Di Marco i Barella, ale Retegi zawalił karnego, a Donnarumma, według FIFA najlepszy golkiper na świecie, zawinił bramkę jak przestraszony junior. Niemniej jednak włoscy eksperci są przekonani, że squadra Azzurra jest w dobrych rękach i na dobrej drodze. Ale ta droga, jeśli nie dojdzie do super sensacji, póki co prowadzi jedynie do baraży. Wszystko przez porażkę 0-3 z rewelacyjnymi Norwegami w Oslo, gdy trenerem był Spalletti. Naturalnie Włosi na słowo baraż reagują alergicznie. Właśnie przez barażowe porażki ze Szwecją i Macedonią Północną nie grali w dwóch ostatnich mundialach. Teraz, by na pewno zagrać w barażach, muszą we wtorek w Udine pokonać Izrael. Mecz jest oczekiwany z dużym niepokojem przez policję i kibiców. Propalestyńskie organizacje zapowiadają masowe demonstracje, bo uważają, że z powodu tragicznych wydarzeń w Gazie Włosi powinni mecz zbojkotować, a FIFA zdyskwalifikować Izrael. Jeśli dojdzie do naprawdę poważnych ekscesów, Światowa Centrala Futbolowa może przyznać Izraelowi walkover. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz o reprezentacji Anglii, która wygrała w czwartek towarzyski mecz z Walią. No, a jeśli chodzi o kwalifikacje, to dopiero 14 października zagrają z Łotwą. Będzie o reprezentacji Anglii, ale także o innych wyspiarskich reprezentacjach. Teoretycznie był to mecz towarzyski. Ale brytyjskie derby to spotkania, w których raczej nie odstawia się nogi. Anglia łatwo pokonała Walię 3-0 i to mimo faktu, że trener Tuchel zdecydował się na częściową rotację składu. A jednak Niemiec nie był do końca zadowolony. Jestem pewien na 100%, że podczas turnieju będziemy mieli świetne wsparcie. Doskonałe było już na przykład z Serbią, ale dziś po 20 minutach wygrywaliśmy 3-0. Każda piłka wygrana. A ja myślałem sobie, dlaczego dach nad stadionem jeszcze się nie uniósł? To nic wielkiego, ale lepszy doping mógłby w drugiej połowie pomóc nam w odzyskaniu energii. Dziś byłem trochę zawiedziony. Trener krytykujący kibiców. Choć zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi o formę krytyki, była ona subtelna, po brytyjsku. Anglia dominowała, kontrolowała spotkanie. Kolejny sygnał, że droga do awansu jest szeroko otwarta. 5 spotkań, 5 zwycięstw to bilans Lwów w grupie K. Panowie nie stracili jeszcze bramki. Druga Albania ma do nich 7 punktów straty. A Walia? Trener Bellamy mówił przed tym spotkaniem tak. Nie jesteśmy tu jako turyści. Nie, chcemy być tak dobrzy, jak to możliwe. Ale co tu dużo mówić, okazało się ostatecznie, że element krajoznawczy podczas tej podróży był ważniejszy niż chciałby tego selekcjoner. Wembley jest piękne o tej porze roku. Walia była dużo słabsza. Przed ekipą Bellamy'ego mecze z Macedończykami i z Belgami, no i co tu dużo mówić, spotkanie z Anglią mogło w tym kontekście pójść lepiej. Lepiej nie mogło za to pójść Szkocji w meczu z Grekami. Szkoci wygrali 3-1, choć zaczęło się od 0-1. Trener Clark ma powody do zadowolenia. Jak na razie 0 porażek. A czwarta drużyna? Irlandia Północna wygrała 2 dni temu ze Słowacją. To główny rywal do awansu do playoffów. Piłkarze z Zielonej Wyspy mają na niego szansę, a to oznaczałoby, że jest prawdopodobieństwo, że Królestwo w przyszłym roku będzie reprezentowane przez wszystkie 4 zespoły. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w trwającym meczu Szkocja prowadzi z Białorusią 1-0. We wtorek Anglia zagra z Łotwą, a jutro Irlandia. Jutro Irlandia Północna z Niemcami i Walia z Belgią. Także zapowiadają się bardzo ciekawe spotkania. Państwa też interesują mecze reprezentacji nie tylko polskiej. W dniu dzisiejszego meczu jest święto narodowe Hiszpanii. Ja miałbym taką wielką radość i życzenie, żeby nie tylko Lewandowski, ale i Polska, żeby pokazała, że Polska też potrafi, nie tylko Polak. Serdeczności, wszystkiego dobrego i powodzenia dla naszych. I viva Espana! Viva Espania! Bardzo panu dziękujemy. To w takim razie Hiszpania. Kiedy na boisku wszystko wygląda jak należy, myli się ten, kto sądzi, że wokół reprezentacji Hiszpanii panuje ostatnio sielska atmosfera. Hiszpanie do eliminacji przystąpili dopiero we wrześniu, a już dziś w zasadzie mogą planować logistykę amerykańskiego turnieju. Po wygranych 3-0 z Bułgarią i 6-0 z Turcją wczoraj przyszła kolejna reprezentacja Gruzji. Stanęło na 2-0, choć ten wynik kompletnie nie oddaje przewagi mistrzów Europy. Zawsze dajemy z siebie wszystko dla drużyny. To nie był łatwy mecz, mimo tego, że mieliśmy dużą przewagę. Najważniejsze jednak jest zwycięstwo i dalszy wspólny rozwój. Mówił strzelec drugiego gola Mikel Oyarzabal. Ten wspólny rozwój i dawanie z siebie wszystkiego dla reprezentacji bywa jednak problematyczne dla klubów. Ostatnio najwięcej narzekań płynie z FC Barcelony, która ostro krytykowała postępowanie selekcjonera i sztabu z Jaminem Jamalem. On tym razem został w domu, ale z kontuzją wrócił do Katalonii Dani Olmo. Selekcjoner Luis de la Fuente odbija jednak piłeczkę. Nie jestem w konflikcie ani z Barsą, ani z nikim innym. Szanujemy się i każdy ma swoją przestrzeń. Kontuzje to jednak element piłki. Mi też się nie podoba, kiedy nasi piłkarze łapią urazy w klubach. W tle tych przepychanek i boiskowej dominacji Hiszpanów o Mundial grali również Turcy i Bułgarzy. Ci pierwsi odkuli się za ostatnią bolesną porażkę z Hiszpanią właśnie, wygrywając na wyjeździe aż 6-1. Pierwsze skrzypce grał w tym meczu Arda Güler. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, bo dla nas to historyczna wygrana. Graliśmy dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy przed meczem i to się opłaciło. Wszyscy wyglądaliśmy na boisku bardzo dobrze. Dobra forma się przyda, aby chociaż marzyć o sprawieniu Hiszpanom problemów. Kolejne mecze w tej grupie we wtorek. Hiszpania przyjmie u siebie Bułgarię, a Turcja sprawdzi formę Gruzji. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Wyobrażasz sobie, jak się czuje taki Hiszpan, który może myśleć tylko i wyłącznie o logistyce mundialowej? To jest komfort sobie niewyobrażalny. Holandia prowadzi do przerwy 3-0 z Finlandią. Jakieś inne wyniki? Tak, a w koszkarskiej ekstraklasie Czarni Słupsk prowadzą z Kingiem Szczecin 66-53. Wcześniej Twarde Pierniki przegrały z Legią Warszawa 67-82. To jeszcze jeden wynik dodam, bo to ważne. Skończył się mecz. San Marino przegrało z Cyprem 0-4. Przypominamy, dzisiaj 20:45 mecz Litwy z Polską w Kownie. Będziemy informować w serwisach sportowych i nie tylko o tym meczu. Składu nie znamy, ale mniej więcej możemy powiedzieć, że Maciek Załęcki, Elżbieta Różycka, Norbert Michalak i Adam Malecki może dzisiaj zagrają. W każdym razie czekamy na Państwa w przyszłym tygodniu. Godzina 17, trzecia strona medalu. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Jedyny koncert Sun Kill Moon w Polsce. Mark Kozelek, charyzmatyczny głos i mistrz nastrojowych opowieści, wystąpi 16 października w warszawskiej Proximie. Bilety dostępne na eventim.pl. Sun Kill Moon. Poleca Radiowa Trójka. Aniu, boli mnie